Acıyım ben şu dağları aşmadım. Acıyım ben şu dağları aşmadım. Sevdim seni yarardına düşmedim. Sevdim seni yarardına düşmedim. Korkma güzel bu sevdadan geçmedim. Korkma güzel bu sevdadan geçmedim. Atmam güzel atmam. Şu dağlarda sümbül müsün, gül müsün? Atmam güzel, atmam seni el misin? Şu dağlarda sümbül müsün, gül müsün? Şu dağların avcısı var, avı var. Şu dağların avcısı var, avı var. Yar bağında ayvası var, narı var. Yar bağında ayvası var, narı var. Gel sevdiğim hep ellerin. Gel sevdiğim hep ellerin yâri var. Atmam güzel atmam seni el misin? Şu dağlarda sümbül müsün gül müsün? Atmam güzel atmam seni el misin? Şu dağlarda sümbül müsün? Atmam güzel, atmam seni el misin? Şu dağlarda sümbül müsün, gül müsün? Atmam güzel, atmam seni el misin? Şu dağlarda